เดี๋ยวเราจะไปที่สายสดจากคุณผู้ฟังทางบ้านเป็นสายแรกนะครับนั่นคือสายของคุณโยคุณโยปัจจุบันอายุ27ปีครับคุณโยบอกว่ามีประสบการณ์ที่หัวหน้าของเขาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ที่หัวหินย้อนกลับไป14ปีที่ผ่านมาและคุณโยให้ชื่อเรื่องว่าห้องสุดท้ายของหัวหินครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณโยอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณโยครับ สวัสดีครับพี่ขวัญครับ สวัสดีครับคุณโยได้เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหม ชัดเจนครับ เดี๋ยวพี่ขวัญถามน้องโยก่อนนะครับนิดนึงตอนนี้น้องโยใส่เฮดโฟนหรือว่าใส่บลูทูธอยู่ไหมหรือว่าอะไรฮะตอนนี ้เปิดเป็น ถ้าเป็นไปได้พี่ขอรบกวนใช้โทรศัพท์ธรรมดาได้ไหมครับ ได้ครับ ปิดลำโพงเอาไปเลยนะครับแนบหูคุยกันธรรมดาดีกว่านะ ครับ ปิดหรือยังเอ่ย ปิดแล้วครับพี ่โอเคเสียงดีขึ้นนะครับเสียงดีขึ้นนะโยนะ คร ับ โอเคครับโยครับพี่ขวัญถามก่อนตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่ทางช่องทางไหนครับ YouTube ครับ YouTube ได้เข้ามาแชทได้เข้ามาคุยกันไหม ก็มันอัดไปมาตอนสัก 4:00 นกว่าๆ อืมนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาลุยกันนะครับก็เลยพักทางสตรีมมิ่งสดของเรานะครับมาเล่าออกอากาศสดๆก่อนเนาะ ครับ นะครับโยเราเคยคุยกันไหม ผมเคยอาทิตย์ที่แล้วเคยเล่าให้พี่ตั้มฟังครับเรื่องนึง อืมนี่เป็นครั้งแรกที่โยจะมาเล่าให้กับพี่ขวัญฟังนะ ใช่คร ับโอเคนะครับเรื่องนี้ข้อมูลอย่างที่พี่ขวัญบอกไปว่าหัวหน้าที่ทำงานเล่าให้ฟัง ใช่ครับ โรงแรมเนี่ยเราไม่ต้องบอกนะชื่อโรงแรมอะไรนะครับ ครับ โอเคครับพาพวกเราครับย้อนกลับไป44ปีที่ผ่านมาห้องสุดท้ายของหัวหินเป็นยังไงบ้าง คือเรื่องนี้หัวหน้าเขาเอามาเล่าให้ฟังเมื่อวานครับเพราะว่าเขาได้ยินผมเล่าที่แล้ว เอาเหร อก็เลยฝากเรื่องนึงได้ไหมมาเล่าให้ที่เดี๋ยวชอบฟัง อ๋อครับขอบคุณหัวหน้าด้วยครับอืม เขาก็บอกว่าเป็นเรื่อง14ปีที่แล้วเกิดในช่วงประมาณช่วงเทศกาลปีใหม่ครับพี่ขวัญ ครับ เป็นช่วงที่จะพอเห็นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะโรงแรมก็จะเต็มอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับ อืม แล้วพอดีว่าสามีของหัวหน้าเนี่ยเขาเป็นคนหัวหิน ครับ เขาเลยไปเยี่ยมบ้านแม่ของสามีที่หัวหิน ครับ แต่เขาไปเนี่ยเขาชวนอีกครอบครัวนึงไปด้วยคือเป็นเพื่อนของเขาครับก็ประมาณขนาดนี้ประมาณ8คนได ้ครับ ก็เดินทางไปที่หัวหินก็เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปนะครับก็เดินทางไปถึงก็ช่วงเย็นละแล้วด้วยความที่บ้านของสามีเขาเนี่ยเป็นบ้านที่หลังไม่ได้ใหญ่มากอยู่กัน8คนคงอยู่ไม่ไหว ครับ ก็เลยตัดสินใจว่าไปหาพักโรงแรมกันครับประกอบกับช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงท่องเที่ยว ใช่ เป็นช่วงปีใหม่ ใช่ไฮซีซั่นเลยนะตอนนั้นน่ะ ใช่ครับเขาก็ขับรถออกตะเวนหาตั้งแต่ประมาณ 6:00 น.นะครับ ครับ ก็หาไปเรื่อยๆ3ที่4ที่ก็เต็มหมดครับจนเวลาประมาณสักทุ่มนิดๆนะครับเขาก็ไปเจอโรงแรมนึง ครับ เป็นโรงแรมที่จะบอกว่าไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีหลายห้องอยู่แล้วโรงแรมเนี้ยมันมีห้องบ้านอีกห้องนึงแล้วเป็นห้องใหญ่มี4เตียงทางโรงแรมก็บอกว่าห้องสุดท้ายนะพี่จะเอาไหมหัวหน้าก็เลยบอกว่าโอเคตามนี้ก็ได้เพราะว่าเหนื่อยแล้วอยากจะพักผ่อนแล้วไงครับ ครับ ก็เช็คอินอะไรปุ๊บก็เข้าพักครับพอเข้าพักเสร็จเนี่ยสามีกับเพื่อนกับสามีของเพื่อนแกอีกคนนึงก็ไปคือออกไปดื่มครับเพราะว่าแกกลับหัวหินเนาะก็ไปออกไปเจอเพื่อนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่ตัวหัวหน้าเนี่ยเขาไม่ไปเพราะเขาเหนื่อยเดี๋ยวนอนพักแล้วกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปที่ไหนกว่าแล้วให้สามีแกไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วแกก็อยู่กับเพื่อนแกแล้วก็ลูกชายแก3คนเหลือกัน3คนในห้องนะครับ คร ับ แล้วก็เหตุการณ์ผ่านไปสักพักนึงครับเขาหาเนื้อหาผ้าเวลาเห็นว่าสักห้าทุ่มกว่าพี่ขวัญทีวีในห้องนะฮะจัดอยู่นะครับมันก็ติดขึ้นมาเองแล้วไม่มีสาเหตุนะครับแกก็ถามทางแกว่าเปิดทีวีเหรอบอกไม่ได้เปิดรีโมทจังวางอยู่หน้าทีวีอยู่เลยแกคิดว่าของเป็นระบบไฟมันผิดพลาดมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับพอดีมันเก่าละแกก็เลยไปปิดทีวีครับพี่ขวัญพอแกปิดทีวีพี่ขวัญแกเดินทางหลังกลับมาได้ไม่ถึงประมาณ2:09ทีวีมันก็ติดขึ้นมาอีกครับ เอ้า แกก็รู้สึกว่าไม่มันจะแปลกๆแล้วอะไรเงี้ยครับ โอ้ ครับแกเลยตัดสายต้นลมฮะดึงปลั๊กออกเลย เอาดิ ก็ดึงออกปลั๊กออกเสร็จปุ๊บครับก็ก ำลังจะนอนก็สักพักก็มีเสียงตะกักบนเพดานครับพี่ขวัญ คร ับอย่างที่ว่าเป็นหนูมั้งหรือว่าอะไรเพราะว่าไอ้ห้องเนี้ยมันโรงแรมเนี้ยมันจะมีแค่2ชั้นครับแล้วห้องนี้อยู่ชั้นบนที่ว่าคงจะเป็นหนูบนฝ้าเพดานหรืออะไรหรือตุ๊กแกอะไรเงี้ยครับมันไล่กันอยู ่คร ับ แกก็ไม่สนใจอะไรแกด้วยความที่เหนื่อยมาจากการเดินทางนะครับแกก็นอนหลับคือลาแกบอกว่านอนไปมาสัก15นาทีได้ครับซึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนมีคนมานั่งอยู่ตรงปลายเตียงแกครับพี่ขวัญแล้วมือจับข้อเท้าแกแกก็ลืมตาขึ้นมองแบบเป็นตาเห็นเป็นเงาดำๆนะครับแกก็คิดว่าแกคงตาฝาดมั้งแกก็แบบข่มตาให้หลับต่อไปครับ แ ล้วเงานั้นก็แกก็หนีตายดูดีคือเงาก็หายไปครับแต่วันนั้นเพื่อนแกก็นอนไปแล้วครับแต่แล้วก็สามียังไม่กลับมาแกก็หลับไปสักครึ่งชั่วโมงครับพี่ขวัญแกรู้สึกว่าเหมือนมีมือมาดึงผ้าห่มแกออกจากตัวแกครับแกก็ลุกขึ้นมาดูปรากฏว่าผ้าห่มไปกองอยู่ตรงปลายเท้าครับแล้วแกก็มองที่เพื่อนแกเพื่อนแกก็หลับสนิทอยู่อีกเตียงหนึ่งแล้วลูกชายแกก็นอนอีกเตียงหนึ่งแกคิดว่าคงไม่มีใครมาดึงผ้าแกได้เลยครับแกก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็คิดว่าอะไรมีอะไรแปลกๆละอย่างที่ว่าหลับอีกนิดนึงเดี๋ยวสามีก็กลับแล้วมั้งอีกสักชั่วโมงนึงเพราะมันจะตีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับแกนอนสักพักหนึ่งพี่ขวัญทีนี้แบบมาอัมแกเลยครับจับไหล่แกกดไหล่เงี้ยครับเหมือนนอนทับครับแกก็ดิ้นนะครับสักพักเพื่อนแกที่นอนอยู่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาว่าเห็นแกเป็นอะไรเลยมาปลุกครับแกก็สะดุ้งขึ้นมาแกบอกว่าเหมือนมีอะไรมาอัมอะไรเงี้ย คร ับแกก็บอกว่างั้นโอเคอาจจะเหนื่อยจากการเดินทางบ้างนะครับเป็นไงก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ระหว่างคุยกันนะครับพี่ขวัญไอทีวีที่ถอดปลั๊กอยู่ครับพี่ขวัญติดขึ้นมาอีกรอบนึงพี่ขว ั ญอันนี้ปลั๊กมันถอดอยู่นะครับ เฮ้ย ใช่ครับ ก็เมื่อกี้บอกว่าหัวหน้าเขาถอดแล้วนี ่ใช่ครับมีมันติดขึ้นมาครับผมก็ถามว่ามันเป็นไปได้หรือหัวหน้าหัวหน้าบอกไม่บอกจริงๆเขาบอกไม่ได้โกหกเพื่อนแกก็เห็นเพื่อนก็มองหน้ากับเพื่อนแกครับก็แข็งเพื่อนแกบอกว่าแข็งใจเลยไปปิดทีวีให้ปิดเสร็จปุ๊บกลับมานั่งที่เดิมก็เปิดดีครับพี่ขวัญ เฮ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วเออครับ ใช่พี ่ แกเปิดปิดอย่างนั้นอยู่3รอบ คร ับ แกก็รู้สึกว่าไม่ดีแล้วครับแกก็ตัดสินใจโทรไปหาสามีแกที่แบบออกไปสั่งสรรค์กับเพื่อนอยู่ให้รีบกลับมาหน่อยมาอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแกก็หาพระอาริในกระเป๋าเดินทางแกบอกว่าเป็นวันที่แกหาพระได้ช้าที่สุดในที่แกเคยหามาพี ่ หาไงก็หาไม่เจอครับพอแกหาเจอปุ๊บแกก็มานอนที่เตียงแล้วแกก็แบบกำมือกำพระแน่นเลยนะครับแล้วเพื่อนแกก็นอนอยู่ข้างๆพี่ทีเนี้ยเหมือนมีคนมากระซิบข้างหูแกแต่แกฟังไม่ได้นะว่าจะกระซิบว่าอะไรแต่เหมือนมีคนมากระซิบพี ่ มันเหมือนเสียงแบบพี่ขวัญเขารู้สึกเหมือนมีคนมาเป่าหูข้างๆไว้พี่ตลอดแบบนั้นเลย อย่าง น ี้หรอ แบบพูดอย่าง น ี้พ ี่ เป็นจังหวะแบบเหมือนการพูดอะเหมือนครับเหมือนหัวหน้าเขาบอกว่าเหมือนเขาพยายามจะสื่อสารบางอย่างแต่หัวหน้าฟังไม่รู้เรื่องคือตอนนั้นแกกลัวอะไรครับสักพักหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงครับสามีแกก็เข้ามากับคนที่เหลือเข้ามาคือเมากันมาเลยครับแล้วเหตุการณ์ก็ปกติไปสักชั่วโมงนึงแล้วก็ทุกคนก็นอนหมดละแล้วสามีแกที่เมาไปปิดไฟนอนเพื่อที่จะนอนแกก็จะด่าสามีก็ได้เพราะว่าสามีแกเมาอยู ่ แกก็ข่มใจนอนได้อย่างนั้นนะแกคิดว่าคงมานอนกันหลายคนละ ค ือมาครบทุกคนละคงไม่มีอะไรละมั้งก็คงไปแล้วล่ะ อย่างน้อยก็อุ่นใจด้วยล่ะผู้ชายกลับมาแล้ว ใช่ดี โอ ้พอนอนไปสักพักนึงที่ประมาณสักตี 4พี ่ ทีเนี้ยมาเหมือนเดิมเลยที ่ เริ่มจากดึงผ้าห่มก่อนดึงผ้าห่มเสร็จปุ๊บแกก็แบบท่องคาถาอะไรก็ได้ที่แกท่องได้ตอนนั้นอ่ะแกก็จำไม่ได้ แ กก็นอนขดยังไงพี่คือแกไม่ดึงผ้าห่มกลับมาละแกนอนขดเลยสักพักอ่ะพี่แกก็เคลิ้มหลับไปแบบด้วยความเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอแกหลับปุ๊บอ่ะอั้มอีกแล้วพี่คือเนี่ยกดตัวแกแบบนอนทับเลยอะไรเงี้ยแกรู้สึกได้ว่ามีอะไรมันหนักมาทับอ่ะ เพื่อนแกที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกอ่ะคือรู้ละแกโดนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนแกก็ไม่ได้หลับนี่เพราะก็นอนไม่หลับเหมือนกัน คร ับ ก็มาดึงตัวปลุกนี่ทั้งคืนนะฮะทั้งสองคนเลยไปนั่งอยู่ตรงมุมห้องอ่ะจนเช้าอ่ะ อ๋อครับ ด้วยความกลัวแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มีคนมาถามว่าเอ้ามันไม่หลับไม่นอนเมื่อคืนแกก็เล่าว่าเจอแบบนี้ไงครับแล้วก็เพื่อนใจคนหนึ่งที่ไปกินเหล้าเพื่อนแกบอกว่าแกรู้สึกได้ตั้งแต่เข้าโรงแรมมาแล้วว่ามันต้องมีอะไรแต่แกไม่อยากพูดเพราะว่ากลัวคนที่มาด้วยกันจะกลัวไงพี่แล้วหัวหน้าผมเนี่ยเขาเป็นคนช่างพูดพี่จังหวะไปเช็คเฮ้าส์ออกแกก็ไปถามพนักงานตรงๆเลยแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าเป็นอย่างนี ้ สรุปห้องนี้มีอะไรพนักงานอาจจะลืมเผลอหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบพี ่ ยีก็พูดออกมาว่าห้องเนี้ยมันเคยมีคนฆ่าตัวตาย เอาเหรอเขาบอกเลยเหรอ ใช่พี่แล้วก็เขาบอกว่าเป็นแบบเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาแบบมาเที่ยวกับสามีฝรั่งแต่ควนเพื่อนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าไปกินยาฆ่าตัวตายในห้องน้ำมีห้องน้ำในห้องพักอ่ะ คร ับ แล้วก็เสียชีวิตในห้องนั้นนะฮะคือจังหวะที่แกกินยาเนี่ยทุกคนในห้องเขาหลับหมดเลยเป็นเวลาสักตีสองตีสามนะฮะซึ่งเวลาใกล้เคียงกับที่หัวหน้าผมเจออ ือครับ หัวหน้าผมแกก็คิดว่าเขาน่าจะมาบอกว่าอยากกลับบ้านหรืออะไรหรือเปล่าหลังจากวันนั้นแกก็บอกว่าแกก็จำชื่อโรงแรมนี้แล้วแกก็ว่าจะไม่กลับไปพักอีกเลย เป็นพี่ก็ไม่กลับไปพักอีกแล้วครับ ใช่ ฮะ แล้วก็ผมก็บอกว่าคงจะเป็นคือด้วยความที่แบบจังหวะมันบังเอิญด้วยนะพี่นะพี่ขวัญ ใช ่โรงแรมมันเต็มหมดเขาอาจจะไม่ได้ปล่อยห้องนี้ให้แขกพักก็ได ้ แต่จังหวะมันสุดท้ายแล้วมันดึกแล้วแขกจะเป็นต้องใช้ห้องเขาอาจจะต้องปล่อยให้แขกพักไปก่อน ครับ แล้วก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับพี่ขวัญครับ ก็คือด้วยความที่จำเป็นนะครับจำเป็นที่จะต้องไปหาที่พักและโรงแรมก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยเพราะช่วงไฮซีซั่นน่ะเนาะนะครับ คร ับ แต่ก็อันนี้พี่เข้าใจโรงแรมนะโรงแรมก็ต้องหารายได้อยากได้รายได้ในช่วงไฮซีซั่นนะครับไหนๆช่วงนี้คนก็มาพักเยอะละนะครับเอาหน่อยนะไหนๆก็มีห้องเหลืออีกห้องนึงก็ปล่อยแล้วกันหวังว่าพี่คนนี้เขาคงจะไม่เจออะไรมั้งก็มาทั้งครอบครัวทั้ง8คนถูกมั้ย คร ับ แต่ปรากฏว่าแจ็คพอต เจอ นะครับ แล้วเหมือนเรื่องเนี้ยสามีแกไปเล่าให้แม่แกฟังที่วังหินแม่แกก็ให้พี่ชายไปสืบดูสรุปว่าห้องเนี้ยเป็นว่าวันนั้นปรากฏว่าวันนั้นน่ะพนักงานที่ปล่อยห้องน่ะ ครับ เขาไม่รู้เรื่องนี้ครับพี ่อ๋อ คือเป็นพนักงานใหม่อะไรเงี้ย ครับ แล้วก็รู้หลังว่าพนักงานคนนั้นก็โดนเท่าแก่เจ้าของโรงแรมอ่ะเถ่งเหมือนกันว่าเขาไปปล่อยห้องอย่างนี้ให้ลูกค้าได้ไง เข้าใจละพี่เข้าใจละก็เพราะพนักงานเขาไม่รู้เรื่องไงเห็นห้องปิดอยู่อย่างเงี้ยเขาก็แหมก็เข้าใจเขาอะเนาะเขาก็อยากหารายได้กับโรงแรมอะเนาะแต่ว่าเจ้าของโรงแรมก็บอกโอ้ยทำอย่างงี้เสียชื่อโรงแรมฉันนะโอ้ก็เลยโดนไล่ออกไปเลยห้องสุดท้ายซะด้วยแล้วช่วงไฮซีซั่นแบบนี้แล้วเชื่อไหมเรื่องโรงแรมแบบนี้แล้วเรื่องห้องสุดท้ายเนี่ยมันจะแวบเข้ามาในหัวพี่ตลอดเวลาบางที่เขาว่ากันว่าบางโรงแรมหรือว่าบางรีสอร์ทอะไรก็แล้วแต่เขามักจะมีห้องพิเศษที่เรียกว่าห้องพิเศษคือเป็นห้องที่ไม่ให้คนพักบางคนก็ล่ำลือใช่บางคนก็ล่ำลือว่าเก็บห้องนี้ไว้ให้กับวิญญาณเจ้าที่มาพักอาศัย ครับ ก็มีเหมือนกัน แต่เขาเชื่อของแต่โรงแรมนะพี่นะ โอ้แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ฟังเดอะช็อคมาหลายปีมากว่าพี่ขวัญตั้งแต่เป็นคนฟังจนมาถึงคนจัดเนี่ยเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะครับที่โทรเข้ามามีอยู่เขาเรียกว่ามีประโยคนึงที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆนั่นคือพี่ห้องเต็มแล้วนะแล้วก็จะพูดว่าไม่มีจริงหรอขอผมเธอนะไม่มีที่พักแล้วเฮ้ยแต่มันมีห้องนึงนะพี่แต่ว่ามันไม่ได้เปิดใช้อ่ะไม่เป็นไรเอาให้ผมเธออย่างเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ยถ้าเขาแบบไม่มีแล้วอย่าไปขยันขยอเขาเข้าไปพักเด็ดขาดเนาะเคยไหม ใช ่ เคยอยู่นะตอนที่พักตอนสมัยเป็นนักศึกษาไปเจอห้องหนึ่งเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่เหลือห้องหนึ่งมัน เขาก็บ่ายเบี่ยงครับพี่ผมนี่คือประสบการณ์ของผมเลยนะแล้วก็บ่ายเบี่ยงว่าแบบไม่ได้ทำความสะอาดอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับพี ่ครับ แล้วก็เพื่อนผมอีกคนนึงก็บอกว่าพี่มันไม่มีละจริงๆแล้วก็แบบอีกคนนึงแบบที่มาด้วยกันคือผมไปกัน3คนอ่ะ ครับ เขารีบดึงแขนเลยบอกว่าถ้าเขาบอกว่าไม่มีอย่าไปขอเขา ใช่ อยากเจอดีหรือไงอะไรเงี้ยพี่เพื่อนผมรู้ไง นะครับผม ตอนนั้นก็เลยรอดไป นะครับแล้วไปนอนอีกที่นึง ใช่ครับไปนอนโรงแรมอีกที่นึงเป็นโรงแรมเก่าๆแต่ก็ไม่ได้เจออะไรอ ่ะโอ้โชคดีไปไม่แน่นะถ้านอนโรงแรมนั้นอาจจะเจออะไรก็ได้แม่เสียดายน่าจะนอนจะได้มีเรื่องเล่ามาเล่ากับพี่ฟัง ใช่ โอเคน้องโยเล่าดีมากเลยนะครับเล่าดีถ่ายทอดดีมากเลยนะครับสนใจมาอยู่ช็อคเรนเจอร์กับพี่ไหม ไม่เป็นยังไงพี่ ไม่ใช่เป็นทีมพี่ไงพี่ตั้งชื่อทีมว่ามนุษย์5สีจะเป็นแก๊ง5สีที่คอยเป็นขบวนการน่ะขบวนการเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยถ้าอยากเข้ากับพี่ก็จะต้องโทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีบ่อยๆเวลาที่พี่มาจัดอะไรเงี้ย อ๋อคร ับ ล็อกซะเลย เป็นไงผมเคยเล่ากับพี่ตั้มละเรื่องถามพี่ตั้มละที่เรื่องไอ้ยังเฝ้าอยู ่เอาเหรอกับตั้มม า เหรอ ตอนนั้นเป็นสายแรกที่ผมมาเล่าเลย อ๋อไม่เป็นไรครับกับตั้มไม่เป็นไรมาอยู่ทีมพี่ดีกว่าโอเคเล่าใครก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดอยากเข้าช็อคเรนเจอร์กับพี่ก็เชิญเลยนะครับ คร ับ ขอบคุณมากนะครับและคืนนี้ฟังกันจบไหมโย จริงๆมีเรื่องเล่าเยอะมากพี่แต่ผมพยายามหาเรื่องที่มันเจ๋งๆมาเล่าอยู ่เอานะนะครับมาเลยดีๆต้อนรับเลยสะดวกตอนไหนโทรศัพท์มาได้ตลอดเวลานะครับ ได้ครับพี่ขวัญคร ับ ขอบคุณมากนะโยนะ ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี